Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 marca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Hospitalizacja i 14-dniowa kwarantanna dla zakażonych i osób z podejrzeniem koronawirusa od dziś obowiązkowe. Włoski rząd zamyka kordonem sanitarnym Lombardię. W całym kraju nie będą działać kina, muzea i areny sportowe. Pierwsza ofiara koronawirusa w Ameryce Łacińskiej. Argentyńczyk wrócił z Europy. Weszły w życie specjalne przepisy dotyczące koronawirusa. Obowiązkowa dwutygodniowa kwarantanna w szpitalu obowiązuje osoby zakażone i te z podejrzeniem. Specustawa zakłada także, że aby przeciwdziałać chorobie, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w domu. Od jutra z kolei na Dolnym Śląsku będą kary wobec osób, które naruszają zakaz odwiedzin w szpitalach. Jednocześnie dolnośląskie służby sanitarne będą kontrolowały osoby przekraczające przejścia graniczne. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wpływ na to mają nie tylko działania państwa, ale i samych obywateli. Mówi były minister zdrowia, obecnie wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Taka, no powiedziałbym, obywatelska odpowiedzialność, którą przede wszystkim należy widzieć po stronie tych, którzy nie czują się dobrze. Często zwraca się uwagę na to, że powinniśmy unikać tego, unikać tamtego, chodzić w maseczkach lub nie. Natomiast tak naprawdę takim przekazem podstawowym, najważniejszym powinno być, jeśli czujesz się źle, masz objawy sugerujące jakąś infekcję taką, powiedzmy, typu grypowego, to uważaj, bo to może być właśnie ta choroba i uważaj, bo możesz innym ją przekazać. Wczoraj potwierdzono 6 przypadek koronawirusa w Polsce. Włoski rząd wprowadza nadzwyczajne środki. W całym kraju zamknięte będą kina, teatry i muzea. Do 3 kwietnia kordonem sanitarnym otoczona została cała Lombardia i 14 miast, w których odnotowano najwyższą liczbę zakażeń, w tym Mediolan i Wenecja. Przez koronawirusa nie będzie południowego spotkania z papieżem Franciszkiem na placu Świętego Piotra. Watykan przeniósł cotygodniowy anioł pański do biblioteki Pałacu Apostolskiego. Wczoraj potwierdzono prawie 1200 nowych przypadków, głównie na północy Włoch. Pod kątem koronawirusa badane są osoby ubiegające się o azyl w Belgii. Potwierdziło to Ministerstwo do Spraw Migracji. W samej Belgii wykryto do tej pory 169 przypadków zakażeń. Na razie nie ma informacji o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem wśród osób, które poprosiły w ostatnim czasie o azyl, ale w ramach działań prewencyjnych wszyscy, którzy składają wnioski o ochronę międzynarodową w Belgii, oprócz standardowych badań medycznych, przechodzą także badania na obecność koronawirusa. Ministerstwo do spraw migracji tłumaczy, że azylanci, jak wszyscy podróżni, mogą przenosić wirus do Belgii z obszarów wysokiego ryzyka. A jeśli pojawią się symptomy, które niepokoją, jak na przykład kaszel i gorączka, wtedy takie osoby będą natychmiast izolowane. Pracownicy Federalnej Agencji zajmującej się przyjmowaniem wniosków o azyl są do tego przygotowani. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 64-latek z Argentyny. To pierwsza ofiara koronawirusa w Ameryce Łacińskiej. Mieszkaniec Buenos Aires wrócił do kraju z Europy, informuje argentyńskie Ministerstwo Zdrowia. Nie podano, w którym europejskim państwie był zakażony. Na świecie potwierdzono ponad 100 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło około 3,5 tysiąca osób. Polscy okuliści kontra jaskra. Od jutra w 40 miastach będzie można bezpłatnie zbadać wzrok. Lekarze zwracają uwagę, że ryzyko jaskry rośnie z wiekiem. Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na takie sytuacje jak niskie ciśnienie tętnicze, na nadciśnienie tętnicze i oczywiście czynniki genetyczne, jeśli w naszej rodzinie występowała jaskra. Mówi profesor Jacek Szaflik z Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Prawie 1 000 000 Polaków ma jaskrę, a ponad połowa z nich nie wie, że nieodwracalnie traci wzrok. Choroba jest najczęściej wykrywana przypadkowo, na przykład podczas badań medycyny pracy, mówi dr Anna Kamińska. Solidny okulista nawet w takim bardzo przesiewowym badaniu powinien wykryć te pierwsze przypadki, pierwsze symptomy jaskry i często tak jest, że ci pacjenci właśnie z tych badań pracowniczych są odsyłani do nas z podejrzeniem jaskry. Zbadać wzrok będzie można od jutra do soboty. Lista placówek jest na stronie tydzień.jaskry.pl. To był serwis Trójki. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. W Zakopanem 2 stopnie, w Katowicach 5, w Krakowie, Rzeszowie, Suwałkach i Lublinie 6, w Warszawie 7, w Trójmieście, Bydgoszczy i Poznaniu 8, w Szczecinie i Wrocławiu 9 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak osiągnąć sukces? Zawsze działaj na 100%. Oczekuj 100% komfortu, 100% prestiżu.

Yes, I knew that you were wrong. How you left when I was down. Inside Out, tak krzyczeli panowie z grupy Five Finger Death Punch. To ich nowa płyta, no i pełna energii, jak zwykle. Nie ukrywam, że lubię ten zespół, mimo że ci wrażliwsi słuchacze troszkę kręcą nosem, kiedy prezentuję obszerniejsze fragmenty ich twórczości. No ale co zrobić? Tytuł płyty, zależnie jak go odczytujemy, to albo F8, albo F8, albo Fate, a może i Fight. Różne są możliwości. A utwór Inside Out, poprzedzony taką introdukcją właśnie o tytule F8, zabrzmiał na antenie programu trzeciego. Nie będziemy rezygnować jeszcze z tej płyty, bo jeszcze pachnie farbą, jak to się mówi, w przypadku nowości, i już posłuchałem paru utworów i wydaje mi się, że Full Circle należy się Państwu tak samo jak i kolejny, to znaczy nie bezpośrednio następujący po Full Circle, tylko kolejny, który nadam w tej audycji, o tytule mogącym nasuwać pewne skojarzenia, ponieważ tytuł tej piosenki Brighter Side of Grey. I tak jakby to nawiązywało do Whiter Shade of Pale. Brighter Side of Grey to jaśniejsza strona szarości. Posłuchajmy, jak sobie z tym pomysłem radzą Five Finger Death Punch. Just look who's keeping score. I got a vermin preaching sermon telling me how I Ten utwór, Brighter Side of Grey, to była romantyczna i delikatna wersja grupy Five Finger Death Punch. Chociaż kiedy rozpoczęli tym takim ostrym atakiem, to Halinka przybiegła raczej uśmiechnięta i powiedziała, że na te pierwsze dźwięki od razu z okolicznego drzewa poderwały się wszystkie ptaki. Widocznie lubią Five Finger Death Punch. No i lubią program trzeci, bo przypominam, że właśnie trójki państwo w tej chwili słuchają. Pominę zachwyty tych, którzy uwielbiają takie granie, które przyszły w poczcie, i już zapraszam do posłuchania fragmentów kolejnej płyty, która na chwilkę zajrzała do Piosenek Bez Granic, ale tylko na chwilkę, jest materiału więcej, między innymi utwór Shake Your Hair. Taki tytuł pasuje zarówno do współczesnego odbiorcy, który lubi ostre granie, jak i na przykład do słuchaczy Szpulowca Bigbitowca, bo machanie głową, szczególnie jeśli włosy długie, było atrybutem nie tylko współczesnym. This is the age of beam me up, phase me up, remote control, solar power. Legalize, flying high, drones up in the friendly skies. David Bowie, Fight Dog, Leonard Cohen, Bullfall, Benghazi, Maserati, polarizing, dual party. Throw your hands up in the air, wave them like you just don't care. Shake your hand. Mine a go, go, EDM, country hoe. Commercialized, appetite, selling out the franchise. Truffle fries, corporate bean cheese, burger, gangsta lean, Starbucks, Dairy Queen, hot dog, Mickey D's. Throw your hands up in the air, wave them like you just don't care. Shake your hand. Shopping cart, check out, paycheck, cash out. Stop machine, Amazon, Eiffel Tower, wet drain. Whole foods, get screwed, get healthy, get food. Be joking, poor, I got it, don't wake up, a sleepaholic. Hair color, Botox, stay on court, drops, don't make, don't wait. Spread love, don't hate, throw your hands up in the air and wave them like you just don't care. Shake your hand, shake your hand, like you just don't care. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Mosquito, deer ticks, bloodthirsty pile of tricks. Trick or treat, Santa Claus, Black Friday, shopping mall. Consumer, consume, brand new living room, TV, satellite, plug in, people watching, coming, it's the day to check, get a cooked potato chip, do what you wanna do, nobody wanna give a shit, throw your hands up in the air, wave them like you just don't care. Shake your hand. The rest, 99%. Trickle down, hurting, overtime, lurking. Creep on it. Will you help build the wall? Electric car will never start. Deport, export, import, that's all. North Korea, China too. Soon nothing's up to you. No need for argument. We all love China's food. Throw your hands up in the air and wave them like it just don't care. Shake your hand, shake your hand, like you just don't care. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake your hand. do potrząsania włosami, zachęcał wszystkich słuchających zespół G-Love and Special Sauce. To ich nowa płyta wydana w styczniu tego roku, The Juice. No i poza potrząsaniem włosami jest tam jeszcze kilkanaście innych dobrych utworów. Do dzisiejszej audycji pozwolę sobie wybrać jeszcze dwa. I'm digging roots, I'm pulling weeds, I'm making room for you and me. And the special sauce. Tam padały słowa I'm feeling fine, czyli czuję się świetnie. Padało również słowo wine, ale to oczywiście nie jest reklama, tylko opis pewnego stanu ducha, który artysta wyraził muzycznie. Patrzę na zegar. Wydawałoby się, że powinien wkroczyć redaktor Jan Chojnacki, ale Jan Chojnacki w rozjazdach, więc nie wkroczy. Pozostanę ja na posterunku. No i pomyślałem sobie, że skoro Janek bardzo lubi bluesa i często takie właśnie nagrania z takich płyt przynosi do swojej części tej audycji, no to tak troszkę nawiążę. Utworem Ojej, znowu o napojach, bo tytuł tego utworu brzmi Whisky. No ale nie przesadzajmy. No w końcu można śpiewać, a niekoniecznie od razu trzeba po to sięgać. To nagranie koncertowe, o czym Państwo się oczywiście od razu zorientują. Here we go. We love you, D-Rock. Thank you. show me this place where the whiskey drags the blues. No shame showing pain in that smoked filled room. Lonely like a genie in a bottle, whiskey. One helps me escape. Escape, yeah. Wrinkles on my forehead, stains on my cheeks. Can I escape this place? Been at a wykonawca. No właśnie, to taki zespół z Kalifornii, który nagrał tylko jedną płytę studyjną, przynajmniej o tej jednej wiem, a wybrali się między innymi na koncerty na wschodnie wybrzeże i tam, korzystając z przychylności publiczności, z dobrej atmosfery, nagrali jeszcze jedną płytę, tym razem koncertową. Ta grupa, właśnie nie występująca stale, ale formująca się od czasu do czasu, przybrała nazwę Delta Deep. No i to było whisky i pozostańmy na tym koncercie. Tym razem przedstawię utwór Bless These Blues, Delta Deep. For your ears. Koncertowa wersja tej grupy. No a teraz ostatnie minuty postanowiłem poświęcić na płytę, która tak ciaśniutko ledwo zaistniała w tej audycji w końcówce pierwszej godziny, więc wróćmy raz jeszcze do tego albumu. Hardness of my head. Now close your eyes, spin around, say hard times you could find, ain't the way that you want. But it's still alright. Late at night, lay around wondering, counting all the lines. It's so funny now, say times are hard to get this far, but it ain't the way that you want. I'll be damned if this old man don't start to count on his loss. But it's still all right. See, you learn a lot out there, how to scorch and burn. Only have to bury your friends, and then you find it gets worse. Standing out on a ledge with no way to get down, start praying for wings to grow. Baby, just let go. Taki bardzo miły, krzepiący tytuł It's Still Alright, czyli wszystko jednak jest w porządku i oby tak było. Kończę dzisiejsze spotkanie w programie trzecim powrotem do płyty o takim właśnie tytule Nathaniel Ratcliffe. Dziękuję Państwu, Halinka Wachowicz, Iwanka Konewa i Wojciech Mann. Let's hope everything will be all right. You're a one-armed man. ground. Coolest poles, flashbulbs burst, audience froze. Fix their gaze. I hear Psy Dan. Tonight, your eyes are crazy. Well, all right, I'm on arms, maybe we'll find a way. Pretend we're friends, except when we know the crowd's too close, the book reading failed, the curtain's still closed, fastest one wins. But it cares and you're going slow. Failed tonight, lost tonight, being lazy. Well, all right, you take time to learn language, I make a sign. If the world goes strange, it's dying flames. But at the end of the last morning, if the world goes strange, it's dying flames. But at the end. The world goes strange, it's dying flame, we light the end of land on. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Proszę, prezent. Marian,